Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, torsdag, den 20. i 2. 2020, og vi har med en ny serie, der hedder Al-Mahdi, Al-Muntadhar. Den forventede Mahdi. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، المهدي المنتظر إنسان متخاصص أو بعد أهل السنة والجماعة خوفه plus at indikere, hvad de øvrige retningslinjer af andre måske hævder eller siger omkring Al-Mahdi al-Muntadhar. Men hvis vi kigger på ordet Al-Mahdi, så er det definition af det, som hedder Alladhi qad hadahu Allahu ila al-haq. Det er ham, hvis Allah har retledet ham til sandheden. Hvis I kigger i Al-Quran al-Karim i surat al-Kahf, vers nummer 17, hvor Allah siger: وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. Når Allah retleder, så bliver han dem, som bliver retledet. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ. I surat al-Ra'd, vers nummer 7, Allah siger: til hvert befolkning er der en, som står i spidsen for at retlede dem. Vi er ikke i tvivl om, at Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til hans profet, hvad skal der ske på den her dunya. Og det er derfor, vi har den hadith, som her er hos Imam Ahmad alayhi rahmatullah, hvor profeten sallallahu alayhi wa sallam siger: Yushiku man asha minkum an yalqa Isa ibn Maryam إماما مهديا وحكما. يوشك ده vil være tid af jer, som kommer til at leve, at han møder Jesus, søn af Maria, imamen, som står i spidsen, som forfører folk, mahdiyan, er med som en form for retningslinjer, وحكما, dommer, عدل غتفادي فيكسر الصليب. Han ødelægger korset. ويقتل الخنزير. Og dræber svinet. ويضع الجزية. Og opløfter skatterne på kuffar. وتضع الحرب أوزارها. Og krigen slutter af her. Vi er ikke i tvivl om, hvad profeten sallallahu alaihi wasallam har fortalt os omkring det. Også da profeten sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith al-sahih: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. I skal følge min sunnah. Og det er sunnah. Der er mange, der har misforstået noget. Hvad er Muhammeds sunnah? Er det vejen? Er det livsstile? Er det den path eller den retning, som man skal følge efter, det er faktisk en full baggage. At følge Muhammad sallallahu alaihi wasallam i hans udtalelse, i hans handlinger og i hans praktiske ting, som han har gjort. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fortalt mange af hadis angående al-Mahdi al-Muntadhar, og vi tager den en efter en. Der berettede af Muhammad af Ali radiyallahu anhu, at profeten sallallahu alaihi wasallam sagde: al-Mahdi minna ahl al-bayt yuslihu Allah fi layla. Al-Mahdi, han er en del af os, ahl al-bayt, det vil sige en afstamning af Muhammeds hus sallallahu alaihi wasallam, hvor Allah retleder ham på en nat. Og den skal vi lige forklare. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fortæller os, at Allah vælger en person, som har en unik, en speciel værdi hos ham, fordi han har en afstamning af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og Allah retleder ham på en nat til sandheden, så han kan følge al-haqq og adlyde folk til at hjælpe dem og være den behjælpelige der, hvor dhulm bliver dyrket, hvor uretfærdighed ser meget stort ud hos folk. Og det er derfor profeten har fortalt sallallahu alaihi wasallam, at al-Mahdis afstamning er af Muhammeds slægt. Og han bliver retledt på en nat, så han kunne ligesom være med for folket og hjælpe dem og sejre dem. Og det har de brug for. Og det er faktisk vigtigt at påpege, at hvad Muhammad s.a.w. siger til os, er noget, som vi skal tro på og leve op efter. فقم إن حديث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي نادي صورة فلاية دي betyder صورة bærende af flag. Og det betyder dem, som bærer bander, som er sorte, som kommer fra Khorasan. Og alle ved, Khorasan, det er den vej fra, hvis man kan tage Rusland, Armenien, den vej nedad. For du har taget imod dem. For inna fiha khalifatullah al-Mahdi. Al-Mahdi kommer til at være sammen med dem. Raya Sauda er Muhammeds raya, raya dit tegn. Og Muhammed sallallahu alaihi wasallams tegn har været de sorte bander, som Muhammed sallallahu alaihi wasallam har ligesom sat op. Og her har vi lært, at dem, som kommer til at være sammen med al-Mahdi, og det skal ikke være ensbetydende med, hvis der er nogen, der løfter sorte flag, så er de med i det her. Det er faktisk katastrofalt, hvad der er nogen, der troede. Der er mange, der har misforstået noget. Hvis vi tager Shia, så Shia har også de sorte bander og siger, at al-Mahdi, deres Mahdi, er skjult i et hul inde i bjerg. Og han kommer først ud, når der er behov for det. Og det er derfor, de stiller sig med et æsel og mad foran hans hule, når han kommer ud, så det er klar, så han kan komme ned og væk fra den her hul. Og så er der nogle andre, der har sat nogle andre ting angående al-Mahdi. Ligesom al-Qadianiyya siger, at Ghulam Mirza, han er al-Mahdi. Og så er der nogen, der har sat nogle islamiske ledere, eller såkaldte islamiske ledere, for at være al-Mahdi. Og al-Mahdi har nogle specifikke tegn, og nogle specifikke ting, som man skal kigge efter. Og hvis det ikke er til stede, så kan man ikke leve op til det. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم حسك يخرج في آخر أمة المهدي ud af mit nation, ud af min sidste nation, der kommer al-Mahdi. يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش فيها سبعا أو ثمانيا يعني حججا. I afsluttende fase af den her dunya, før qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala vil sende en, der blev kaldt al-Mahdi. يسقيه الله الغيث. الله vil sende vandet, så afgrøden kan komme ud. Og Allah giver ham penge i åbninger. Og selve halal. Halal, det betyder dyr, som er tilladt at spise. Ligesom gider, lam, kameler, køer, alt det der. Så siger den, وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةِ. Mashiyah, det bliver meget. وَتَعْظُمُ الْأُمَّةِ. Og nationen vil blive mange. يَعِيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا حِجَاجًا. Kommer til at leve 7 eller 8 år. Hvad er det, Muhammad s.a.v. fortæller os? At når stabiliteten af retfærdighed etablerer sig, og Isa alayhi salatu wassalam med al-Mahdi kommer til at underkaste folk under Allahs hukum, og Isa fortæller kuffar, hvem han er, så de følger ham, eller han dræber den, så kommer der en åbning. Og åbning er velsignelse, som vil være der i alt. I mad, i drikke, i var, i alt hvad folk har. Og som han siger, og al-halal, det betyder alle de spiselige dyr, kommer til at være i mange. Det betyder, at de kommer til at være rigtig mange, så folk kunne spise det. Og nationen vokser, men hans liv er kort. Han har kun 7 år eller 8 år at leve i, hvor Allah subhanahu wa ta'ala vil fjerne ham fra befolkningen. Der kom en anden hadith, som siger, al-Mahdi minni. Mahdi, han er ligesom os. Der er kommet en anden beretning, al-Mahdi minna ahl al-bayt. Al-Mahdi har det samme afstamning som os. Ajl al-jabha. Ajl al-jabha, det betyder, at han har en front, som er meget tæt, hvor håret går foran, og selve panden, den er lidt bred. Aqnal alf, tynd næse, og den har ernæve, det betyder, at den er lidt bøj foran. يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا. Etablerer på jorden قِسْط og عَدْل. Vi har alle sammen brug for at forstå, at vi mennesker, da vi har gået væk fra at være retfærdige og ikke dyrker det og dyrker noget helt andet end det Allah har bedt os om, قِسْطًا وَعَدْلًا, retfærdighed, كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجُورًا, ligesom den blev fyldt op med undertrykkelse og misdannelse, وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ, og han styrker det 7 år. Det er faktisk forfærdeligt, når man læser disse ahadis, at forstå, hvorfor folk bestræber sig ikke efter de, som der er behov for. Mennesker generelt bestræber sig efter al-adl, retfærdighed. Folk generelt bestræber sig efter at være troværdige. Og menneskerne bestræber sig som regel for at være lydige for Allah og fjernelse af undertrykkelse er noget, som vi mennesker skal og burde bekæmpe. Der er ingen mennesker, der kan lide at blive undertrykt, og islam kan ikke tolerere undertrykkelse på nogen baner. Muhammad sallallahu alaihi wasallam er kommet til at fjerne den undertrykkelse, som menneskene i livet under, og at få folket fra, hvor de tilbedte hinanden, til at tilbede Allah alene. Også for at opløfte alt, hvad menneskene bærer af had, for at få det omvendt til kærlighed til hinanden. Budskabet af Muhammad sallallahu alaihi wasallam har altid været fred, har altid været tiltrækkende for at stå sammen, at holde om hinanden, at bekæmpe de, som dyrker uretfærdighed, dem, som dyrker undertrykkelse. Det er det, islam går ud på. Det er det, som mange mennesker har misforstået. Da Muawiya radiyallahu anhu wa arda, han har sat sine tropper over for romerne før 3 dage, da pakten skulle udløbe, så siger han, jeg indhenter tiden. Der var 3 dage, så han satte tropperne lige op imod romeriet. Så kommer sahaba og siger til ham, har vores PR-profet lært os, at vi skal være raddarin? Raddar, det betyder, det er en, som går hen og stikker folk bag deres ryg. Og nu her er det en snyd, en hila, en snydmetode, som du benytter dig af. Så hvis det ikke betaler jizya, så går det til angreb. Er det sådan, du har tænkt dig at gøre? Og det der er ikke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som gør. Så har han bedt hele herren at komme tilbage. Fordi han adlyde, hvad sahaba har fortalt ham om al-ghadr. Der er ikke nogen, der kan lide, at nogen bliver stukket bagfra, eller bliver taget rigeligt, bliver snydt eller bedraget, eller bliver dræbt bagfra, uden han ved det. Selve det her med at folk hører andre folk for at ligesom skade andre. Det er katastrofalt. Men kaldelse af Muhammad s.a.v. i den her hadith er klar. يملأ الأرض قسطا وعدلا. Fylder jorden med al de retfærdighed, der skal eksistere. Og husk på, retfærdigheden, den rummer dig, og rummer din familie, og rummer alle mennesker, for at skabe ro og orden. Når der ikke ro og orden, så er der de modsat af det. Og det siger han, efter kama muliat zulman wa jura, ligesom den er blevet fyldt op med zulm, undertrykkelse, wa jura. Al-jur, når folk begynder at angribe hinanden og tage hinandens rettigheder og fjerner hvad folk har behov for, ligesom at folk begynder at overtage hinandens jord og så sige bagefter i form af claims, det der tilhører vores, måske hvis I er sød, så kan vi give jer noget af det. Det er en form for snyderi og bedrageri. Det vil al-Mahdi kæmpe imod. An Abi Sa'id al-Khudri qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصبح خفيت سي يكون بأمة المهدي إن طال عمره أو قصر عاش 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين تبل باعي متنشيون إن سبل كلت المهدي بس الله كيهم ليو eller Allah fjerner det, så vil han være der på jorden 7 år, eller 8 år, eller 9 år. يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا, skaber ro på jorden og retfærdighed. تُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتُهَا وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ قَطَرَهَا. Jorden kommer af med sit afgrød, og himlen kommer af med sit vand. Der er en tilføjelse den hadith, der siger, وَتَعِيشُ أُمَّتِي فِي زَمَانِهِ عَيْشًا لَمْ تَعِيشُ قَبْلَ ذَلِكَ. Og mit nation kommer til at leve i hans tid, et liv som de har aldrig har levet hen før det. Al-Mahdi, lige meget hvad, så skal han skabe ro og orden på et kort periode. Nu hele verden skaber sig over, at de skal hjælpe hinanden. Og nogen render rundt og kalder UN og FN og SSN og jeg ved ikke hvad det hedder, de forskellige hjælpeorganisationer. Hvis vi kigger på, hvad muslimerne har af ressourcer og penge, hvis vi tager Saudi-Arabien, udover hvor meget de tjener ind i hajj, men hvor mange penge de bruger på hår og bedrivelse af hår og udnyttelse af diverse ting, hvis det her penge bliver brugt på folket, der er i nød, hvor mange mennesker kan vi redde? Hvis det her penge, det bliver brugt på befolkningen i Palæstina, eller i Syrien, eller i Yemen, eller i Afrika, tror I, der vil være en sulten muslim fremadrettet? Når disse turaner, disse banditter har udnyttet situationen og stjælt alt, hvad den nation har, så skal I regne med, at der vil være undertrykkelse. Og det er det. Det er det, som er så vigtigt nu for os at forstå, at der vil vende. Der vil, tingene vil vende og være der modsat for at befri folket fra den undertrykkelse, som de er livet i, og som de vil altid være i livet i. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Der har været nogle perioder, hvor nationen har haft lidt islam. Men når befolkningen er blevet så grudig, og statslederne er blevet ligesom de er, det behøver jeg ikke forklare, så kan I selv gætte jer til resten. Der er en anden beretning fra Jabir radiyallahu anhu, som sagde, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Yanzilu Isa ibn Maryam, fayaqulu amiruhumul Mahdi." Isa kommer ned til jorden og siger til befolkningen: "Jeres leder er al-Mahdi. Ta'ala salli bina." Fayaqulu la. Mahdi siger til ham, til Isa: "Kom og fører bønden for os." Hvor Isa svarer tilbage: "Nej, det vil jeg ikke gøre. Inna ba'dahum amiru ba'd. Nogle af jer er leder for hinanden. Takrimat Allah li hadhihi al-umma." En form for velsignelse for den her nation, at lederen og bønføreren, han er blandt nationen. Jamen, er Isa ikke blandt nationen? Jo, der er ikke noget tvivl. Men for at sikre sig, der ikke dannes en form for tvivlser, at Mahdis eksistens er for at forføre folket til de rette vej og spor sammen med Isa alaihi salatu wassalam. Og hans navn er ligesom Muhammeds navn, og hans mellemnavn er Abdullah, og hans afstamning er Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og han er fra Quraysh. Alt det her er ikke tvivlsom. Men det, der kan være tvivlsom, når folk finder ud af eller benægter eksistensen, eller der vil være en Mahdi, eller deres Mahdi ikke ligner vores Mahdi i navn, og finder ud af, at de prøver at give det noget helt andet. Og nu siger al-Mahdi er Isa. Alle disse ting er fejlagtigt. Fordi alle hadis, som vi kender fra Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indikerer, at Isa er noget, og al-Mahdi er noget helt andet. Læs hadisen Sauban, hvor han sagde, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة. فان يسكت تبل بعد خي منسك دكو يكري مذهنن وآل اع بانة الانخليفة ان لغة ثم لا يصير إلى واحد منهم. وإنن أدم كما تلك أوتا دنسك ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق. سكمات الصور فلي أذفر أستن فيقتلونكم قتيلا ثم فيقتلونكم قتيلا لم يقتله قوم. سبل دي تغيب أصلو يل ليسم إن النشيون هجيو أدفع. سسيد أولي حديث: فإذا سمعتم به بس يهور أمهم فأتوه كم تهم فبايعوه كهم البيع إذ ولو حبوا على الثلج selvom I kommer gravende på sne. فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. Han er خَلِيفَةُ اللَّهِ. Khalifa يَخْلُفُ. Det betyder at være en praktiserende leder på jorden. Og hans navn vil være Al-Mahdi, som vores PR-profet kalder ham. Hvad er det, man forstår fra den hadith? Det samme som de tidligere. Med de sorte flag. Og så siger han, at de kommer fra Mashriq, østen i forhold til Mekka. Og selvom I kommer kravlende, når der er sne, og der er ikke sne i det arabiske land, så befolkningen og muslimer, som er omkring de andre områder, de skal komme ud for at joine eller komme sammen med de øvrige. Der er faktisk også en bay'a. Og bay'a, det betyder, at adlydelsespagt, som man danner med ham, den nye leder, som man har fået. Og det skal man gøre. Vi har en anden hadith. Hadith nummer 8. Og læg mærke til det, jeg gør det med vilje med hadith. Fordi der er mange, der vil komme med historier, og jeg har ikke lyst til at høre historier. Jeg har lyst til at høre hadith af profeten sallallahu alaihi wasallam i første omgang, som fortæller os om det her. Hadith om Musalama radiyallahu anha qalat, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة. المهدي هنا فخامين أوستامنين وهن أسامة أوستامنين صن فاطمة دي بتصدر هنا يسلك من محمد صلى الله عليه وسلم وترى إجنو تشويلة at han er i slægt med Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og hans barnebarns, det betyder fra Fatimas slægt, fordi hun er den eneste, der får børn, så de kan kun komme den der vej, og ingen andre. Disse ahadith er kommet, og vi har læst den, og vi har ligesom anerkendt det ahadith sahiha. Men vi har fået noget, der hedder al-athar. Noget af sahaba, som de har sagt angående ahle, som de har sagt angående al-Mahdi. Hvis vi tager den første, det er Athar Ali radiyallahu anhu wa arda'a, hvor han siger al-Mahdiyu minna ahle al-bayt yuslihu Allahu fi layla. Al-Mahdi han er en del af os ahle al-bayt, husets folk. Og Ahl al-Bayt betyder Muhammeds slægt. Yuslihu, Allah retleder ham i en nat. Retleder ham kan være mange ting. At han får at vide, han er al-Mahdi. Eller Allah retleder ham til at bekæmpe for muslimernes rettigheder. Og det har ulama mange udtalelser om. Og hvis vi kigger, der er mange ahadith og ting og sager, at i slutningen af det her liv, at der vil være masser undertrykkelse, og der vil være folk, som benytter sig af deres magthævninger over folk. Og her kommer al-Mahdi ind i billedet for at løfte alle de undertrykkelser, som folk har skabt over for hinanden. Allahu Akbar, må Allah beskytte os. Ibn Abbas, der kom en udtalelse fra ham, hvor han siger, minna thalathatun, fra os er der tre. Minna al-Saffahu, wa minna al-Mansuru, wa minna al-Mahdi. Fra Quraysh, der er tre slags. As-Saffah, ham som dræber. Wal-Mansur, ham som sejer. Wal-Mahdi, ham som retleder. og for at indikere, at al-Mahdi er fra Quraysh. Og der er ikke noget tvivl om, at de vil være fra Quraysh. إن المهدي لا يخرج حتى يقتل النفس الزكية فإذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في الأرض فأتى الناس المهدي المهدي kommer ikke ud før at de gode sjæl bliver dræbt, og når de gode sjæl bliver dræbt, så bliver befolkningen i himlen fred, og befolkningen på jorden. Og så vil folket komme hen til Mahdi, og så vil de løfte ham. فَزَفُّوهُ كَمَا تُزَفُّ الْعَرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا. Så vil de løfte ham, ligesom man løfter en brud til sin egen mand. Og så her siger han, وهو يملا الارض قسطا وعدلا, hvor han fylder jorden med retfærdighed og godhed i alt. وتخرج الارض من نباتها, og jorden kommer med sit afgrød. وتمطر السماء مطرها, og så vil jorden regne. وتنعم امتي في ولايته, og mit nation kommer til at leve det bedste liv i hans styrke. Ni'matun lam tan'amuha qat, et liv som de aldrig nogensinde har levet efter eller har mærket. Der kom en udtalelse af Abdullah ibn Amr, hvor han sagde: Ya ahl al-Kufa, antum as'adu an-nas bil Mahdi. O Kufas befolkning, I kommer til at nyde al-Mahdi. Og hvad det betyder, det er for at fortælle dem, at al-Mahdi kommer til at være i Kufa, og kommer til at styrke dem og hjælpe dem og være der med dem. Men han er ikke fra Kufa, han er fra Quraysh. At han stammer fra Kufa og kommer ud fra Kufa, der er ikke nogen, der ved. Det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der ved det. Og Allah subhanahu wa ta'ala, der kender til det skjulte og ingen andre. Ibn Sinin alayhi rahmatullah, han siger: Al-Mahdi min hadhihi al-umma, wa huwa alladhi ya'ummu Isa ibn Maryam. Al-Mahdi, han er fra den her nation, og han kommer til at føre bøn, hvor Isa beder bag ham. Og det er også en indikering for at vise, at al-Mahdi, Allah har valgt ham og har sendt Isa for at styrke ham. Og folket med de sorte flag kommer til at bakke ham op. Da kaldelse til tawhid vil være, og ødelæggelse af alt, som modsiger islam, vil blive fjernet. Og Allahs lov bliver etableret og praktiseret. Og det er derfor, er det vigtigt for os at forstå, det er ikke en venteposition, vi har kun, når Mahdi er der. Der skal også være, når Mahdi ikke er der, at man bestræber sig efter det bedste. Desværre det er sådan. Der er mange mennesker, som misforstået Mahdi og tror, vi heller venter til Mahdi kommer. Og svaret er nej, lad være. Bestræber dig, så når du møder Allah, så har du gjort din pligt. An Ali ibn Abdullah ibn Abbas, der kom en beretning af Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Han siger: La yakhruju al-Mahdi hatta tatla'a ma'a ash-shams aya. Al-Mahdi kommer ikke ud før der er et tegn sammen med solen. Og det her er vigtigt for os at forstå, da der er nogle specifikke ting ved al-Mahdi, Det er al-adil, retfærdighed. Men Allah ønsker os, at vi skal forstå, at det ikke kun er retfærdighed, men det er også folkets bestræbelse. Og det er derfor, at der er mange mennesker, der har misforstået retfærdighed. De tror, retfærdighed er, når du kaster nogle små basseører til folk, og så bruger du selve milliarder og millioner på sig selv i form af hygge, må Allah beskytte os. Men Qatada, han diskuterer sammen med Sa'id ibn al-Musayyib. Han spurgte ham, al-Mahdi haqqun hu, er al-Mahdi sand? Så svarer han, haqq, den han er sand. Qala qultu mimman hu, hvor hans afstamning? Min Quraysh, så han svarer, min Quraysh, fra Quraysh. Qultu min ayy Quraysh, fra hvilken afstamning af Quraysh? قال من بني هاشم hans afstamning er fra Hashims slægt. قلت من اي بني هاشم jeg spurgte ham fra hvem fra بني هاشم قال من بني عبد المطلب afstamning er fra عبد المطلبs familie slægten. قلت من اي عبد المطلب fra hvem fra عبد المطلب قال من ولد فاطمة هنا اسلكت من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها prøv at lægge mærke til at hadisen alle sammen hvad den fortæller. Den fortæller at han er fra Muhammad sallallahu alaihi wasallam slægt og familie og retningslinjer. Og det kan vi ikke fjerne fra nogen. Han kalder til retfærdighed, opløftelse og undertrykkelse. Og der er forskel mellem Isa og al-Mahdi. Og inshallah næste uge, med Allahs hjælp, så fortsætter vi, eller jeg tror det er, må være på søndag. På søndag inshallah, vi fortsætter med al-Mahdi al-Muntadhar. Barakallahu fikum og jazakumullahu al-khair. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Jazakumullah al-khair og barakallahu fikum.